akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Tureckie czołgi w Syrii to początek lądowej fazy operacji. Dziś w tej sprawie zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Może ruszyć proces beatyfikacyjny rodziców papieża Polaka, na razie na poziomie diecezjalnym. Powiew lata jesienią. Prognozowane jest 22-23 stopnie na niedzielę i poniedziałek na obszarze Polski Południowej. Tureckie wojska lądowe wjechały czołgami na teren Syrii. Poinformowało o tym w komunikacie tureckie Ministerstwo Obrony. Tym samym rozpoczęła się lądowa faza operacji zbrojnej. Wcześniej te tereny były bombardowane przez lotnictwo. Ofensywa jest skierowana przeciwko Kurdom, a Turcja chce równocześnie utworzyć w Syrii strefę buforową i przesiedlić tam syryjskich uchodźców. Dziś turecką operacją zajmie się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Potępiły ją już większość krajów Bliskiego Wschodu, w tym Kuwait, Bahrajn, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Irak. Unia Europejska wezwała wczoraj władze w Ankarze do wstrzymania ofensywy. Zagroziła, że nie będzie przekazywać finansowego wsparcia. Amerykańscy senatorowie, zarówno republikanie, jak i demokraci, proponują nałożenie sankcji na Turcję za wkroczenie na terytorium Syrii. Ankara rozpoczęła operację dwa dni po decyzji prezydenta USA o wycofaniu amerykańskich wojsk z Syrii. Decyzja ta otworzyła drogę Turcji do rozpoczęcia operacji militarnej. Dziś amerykański prezydent wydał oświadczenie, w którym poinformował, że nie popiera tureckiej inwazji i że powiedział władzom tego kraju, iż uważa ją za zły pomysł. Turcja zobowiązała się do ochrony cywilów i mniejszości religijnych, w tym chrześcijan, i zapewniła, że nie dopuści do kryzysu humanitarnego. Trzymamy ich za słowo, stwierdził prezydent USA. Donald Trump nie zmienił decyzji o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z północnej Turcji. Podkreślił, że jest przeciwny prowadzeniu przez Stany Zjednoczone, jak się wyraził, niekończących się wojen. Decyzja o wycofaniu wojsk z północnej Syrii spotkała się z krytyką wielu amerykańskich polityków, także z Partii Republikańskiej oraz protestanckich przywódców religijnych. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Archidiecezja krakowska może rozpocząć proces beatyfikacyjny rodziców Jana Pawła II. Zgodę dali polscy biskupi. Episkopat wyraził zgodę na rozpoczęcie przez archidiecezję krakowską procesu beatyfikacyjnego rodziców Jana Pawła II, Karola Wojtyły i Emilii Skaczorowskich. Daje to możliwość zwrócenia się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o rozpoczęcie procesu na poziomie diecezjalnym. Informację przekazał rzecznik episkopatu Paweł Rytel-Andrianik. Do Polski napływa ciepłe powietrze. W piątek na południu i południowym zachodzie termometry pokażą 20 stopni Celsjusza, zapowiada Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To będzie dopiero początek tej fali ciepła. Ona utrzyma się do wtorku włącznie, a na obszarze Polski Wschodniej do środy włącznie. I prognozowane jest 22-23 stopnie na niedzielę i poniedziałek na obszarze Polski Południowej. Synoptycy nie wykluczają kolejnych fal ciepłego powietrza w październiku. Ratunek dla części biur Thomasa Cooka. Biuro podróży Sutherlandu wykupiło ponad 500 placówek najstarszej agencji turystycznej na świecie, która zbankrutowała w ubiegłym miesiącu. Teraz będą funkcjonować pod nowym szyldem. Firma Hays Travel zachęca zwolnionych pracowników Thomasa Cooka, by ubiegali się o zatrudnienie w nowym miejscu. Ponad 500 biur zamkniętych w zeszłym miesiącu teraz na nowo otworzy swoje drzwi. W sumie uratowanych może zostać ponad 2500 stanowisk. Cieszę się, że dopięliśmy umowę, ale też, że dajemy pracę tylu ludziom. Wielu z nich płakało ze szczęścia. Mówi BBC John Hayes z rodzinnej firmy Hayes Travel, stworzonej 40 lat temu w mieście Sunderland. Z dnia na dzień rozmiar firmy zwiększył się trzykrotnie, a eksperci komentują, w cyfrowym XXI wieku przejęcie i to na tak dużą skalę to odważny biznesowy krok. Przypomnijmy, przedwczoraj zakończyła się największa od czasów II wojny światowej akcja ratunkowa. 150 samolotów przywiozło do domu z wakacji 150 tysięcy pasażerów. Pasażerów, których bankructwo najstarszego biura podróży na świecie zostało poza granicą. Brytanii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże, możliwe opady deszczu. Nad ranem od 5 do 10 stopni. W ciągu dnia od 10 do 15. Podobnie jak wczoraj możliwe większe przejaśnienie, ale też przelotne opady. Na zachodzie niewykluczone burze. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Za konsoletą dyżur rozpoczęła Grażyna Oczkowska, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. 10.10.19 i 619 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Bardzo eklektyczne to nasze spotkanie dzisiejsze będzie. Szczególnie po zeszłotygodniowym jakże jednorodnym, a zaczniemy od zapalenia świeczki na urodzinowym torcie PJ Harvey. Kochany absolutnie utwór PJ Harvey, jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, niepodrabialny, Down by the Water, i PJ Harvey, która no wczoraj, no już jesteśmy po północy, to wczoraj obchodziła swoje urodziny. Nie będziemy mówić ile ma lat, nie będziemy na ten temat dyskutować. 9 minut po północy, ciepło zapraszam na grupę i na stronę, na znanym portalu społecznościowym oczywiście. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, można i tu, i tu. Wszystkie reguły są tam jasne, wszystko jest opisane. Kto nie ma znanego portalu społecznościowego, to kontakt ze mną, oczywiście adres mailowy csm@polskieradio.pl. Od dłuższego czasu rozmawialiśmy między sobą, szczególnie na grupie, o zlocie słuchaczy audycji. Może niektórzy pamiętają, że wspominałam o przygotowaniach i planach na ten rok, na 12-lecie CSM-u, które będziemy obchodzić 13 października w niedzielę. Przygotowania zakończone. Jest data, jest miejsce. Są artyści. Z planów małych zrobiły się plany dużo, dużo większe. W tym roku na 12-lecie, na jubileusz audycji organizuje dla nas koncert, bo to chyba najlepsza forma celebrowania muzycznej audycji przecież w końcu. 15 listopada w warszawskich Hybrydach wystąpią dwie artystki prezentujące skrajne dwie twarze ciemnej strony mocy. Z Pragi czeskiej gościć będziemy Awani, a drugą artystką będzie nie kto inny, tylko nasza rodzima Zamińska. Thank you. Waldek napisał, że już się rozgląda za biletami. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dzisiaj, czyli 10 w okolicach popołudniowych pojawią się wszelkie informacje i na stronie audycji na znanym portalu społecznościowym. Tam się pojawi wydarzenie, będzie wszystko grzecznie napisane. Co, gdzie, o której. Za Mińska w hybrydach to jest dla mnie tak wielka radość, że udało się, bo to był koncert na urodziny audycji, na jubileusz audycji, który, jak stali słuchacze audycji wiedzą, planowany był tak naprawdę nie od tego roku, tylko już od dłuższego czasu ten pomysł istniał w mojej głowie. I w momencie, kiedy to wszystko, te wszystkie puzzle nam się ułożyły i w momencie, kiedy Natalia się zgodziła zagrać, to był tak cudowny, wspaniały dzień, że mam nadzieję pamiętać go do końca życia. Chociaż pewnie lepszy będzie ten moment, jak ona wyjdzie na scenę. Już chciałam coś zdradzić, bo będą niespodzianki. To nie będzie tak, że mamy dwa koncerty jednego dnia, ale mamy dwa koncerty jednego dnia. Mamy Ałani i później mamy Zamińską, ale poza tym będzie bardzo dużo niespodzianek. Będzie czas, żeby usiąść na spokojnie i sobie porozmawiać. Nawet możliwe, że będzie zrobiona tablica pamiątkowa. To nawet niemożliwe. Będzie zrobiona tablica pamiątkowa na nasze podpisy, czyli wracamy do starej tradycji CSM-owej z lotów słuchaczy. Zamińska w hybrydach 15 listopada. Proszę sobie datę zapisać na stronie Hybryd. Również jutro po południu wszystkie informacje się pojawią. Ja będę o tym oczywiście opowiadać i za tydzień, i za dwa, i za trzy. Ale poza Zamińską, to z Pragi przyjedzie do nas Ałani. Discordar.

I lay in the forest amongst the butterflies and the fireflies and the burning horses and the flaming trees as a spiral of children climb up to the sun waving goodbye to you and goodbye to me as the past pulls away and the future begins I say goodbye to all that as the future rolls in like a wave And the past with its savage undertow. Let's go. Light up the night or the night but the stars hang from threads and blink off one by one and it isn't any fun though it isn't any fun to be standing here alone with nowhere to be with a man mad with grief and on each side a thief and everybody hanging from a tree and everybody hanging butterflies and the screaming horses and your bright green eyes so beautiful are your bright green eyes so beautiful Nick Cave and the Bad Seed i bardzo smutny, dla niektórych przepiękny, dla niektórych za smutny nowy album Nicka Cave'a. Robert Glasper w przepięknej wersji Pack Like Sailor Jeans in a Crushed Tin Box pojawił się ostatnio na znanym portalu społecznościowym. Publikowałam i zupełnie nie przez przypadek, ponieważ Robert Glasper właśnie wydał nowy album, ale zanim do niego przejdziemy... This is Robert Glasper, my man Taylor McFerrin, Derek Hodge. We're going to do Radiohead's Packed Like Sardines in a Crushed Tin Box right here on One Mic, One Take. takie cudeńka powstają tylko i wyłącznie w Nowym Jorku w studiu Blue Note Records i to Robert Glasper i jego wersja Pack Like Sardines in a Crushed Tin Box naszego ukochanego Radiohead. 16 minut do godziny pierwszej zostało. Nowy album Roberta Glaspera to kolejny mocny przekaz od niego, łącznie z tytułem F Your Feelings. Po F można sobie dopisać, co tam się dzieje dalej. I cała lista nieprawdopodobnych artystów zaproszonych do tego projektu. Między innymi Herbie Hancock, Queen Sheba, Teres Martin, Bilal. Polecam do przesłuchania od deski do deski, jeżeli ktoś lubi jazz i to ten taki nowojorski, głęboki, fajny, trochę hip-hopujący jazz, to ten album jest idealny na jesienne wieczory. About the old days, now they gone from the demolitions. Different visions of my former self, now that nigga visit. Every so often he comes out, then he's getting missing. Shit is wicked. All my day ones near me, I like familiar faces. From a place where they take your shoes and steal your laces. Real evasive, but most of all, I feel amazing. Like fucking 10 bad hoes of all Brazilian races. Ooh, I know myself far too well. Before you get to heaven, gotta fall through hell. Still amending my lifestyle, but laws do fail. The beat is coming from the same guy that brought you Braille. Cause I was blind as a bat, but now I'm finding the facts. Take me back the good times, I'ma winding it back. But dog, I'm hoping that tomorrow won't be this hard. May those demons from the past never leave you scarred. And my God.